Rock and roll. Ezt be kéne vezetnünk, ezt az új köszönés. Rock and roll, vagy nem vagyok buzi, vagy valami ilyesmit. Ez nem lenne rossz. De egyelőre sziasztok, ez a hivatalos. A Shotgun Messiah-val indítottunk, amit nagyon nehéz kimondani nekem, de valami ilyesmi. És ez egy tipikus Los Angeles-i hollywoodi banda lehetne, ha nem lennének svédek. De azok. Mindenki svéd, aki zenét tud csinálni. Tehát az igen. Emberek azt hiszik, hogy a feketék meg a sötét bűrűek értenek a zenéhez, de nem, mert a svédek. Most én azt hiszem egyébként, hogy ennek a bandának ez a harmadik albuma, a Violent New Breed, az, ami igazán jó zene lett, és a másik kettő, az el tudom képzelni, hogy valami punkos szar, de már nem emlékszem igazán. Most ez jött, hogy ezt nyomjuk be. Ez ilyen kicsit ilyen industriál rockos beütésű történet. Egészen jó album, érdemes meghallgatni. De hát rajtuk kívül is van egy millió témánk szerintem, meg levelünk, meg minden. Így van. Hát például tökre elfelejtettem, milyen dolgokról akartam beszélni. Most kaptam egy levelet a Torrent ügyel kapcsolatban. Írt nekem egy srác, hogy letöltötte valahonnan a támadást, és szeretnék kifizetni. Tehát ilyen is van. És hát nyilván én most válaszoltam is neki, és itt nem az volt a lényeg számomra. Nekem az a jó, ha minél többen látják a támadást, csak az a nem jó, hogyha bizonyos emberek kifizették, más emberek meg nem fizették ki. Tehát nekem ugye azoknak az embereknek az érdeke számít, akik megvették DVD-n, ezért nem rakom ki a bodybuilderre ingyenesen, mert ezt emberek megvették, tehát megtisztelték ezt a dolgot azzal, hogy megvettek egy tárgyat. Erről ennyit. De ugye nem mindenki tróger módon áll dolgokhoz azért. Ez is valami. Egyébként nálunk most a gym előtt tök jó volt ma reggel, mert egy csomó ilyen egyéb típusú tróger, aki ide szokta a parkolóba lerakni az autóját, mert úgy gondolják, hogy ez egy ilyen autószeméttelep, és ha van itt parkolóhely, mert ugye mi nem vagyunk parkolózóna, a városnak azon ritka részei közé tartozunk, itt a bodybuilder gymnél, ami nem parkolózóna, de így páran úgy gondolják, hogy akkor a szarjaikat ide le lehet rakni, és ezeket most valahogy a közterület felügyelők összeszedték, és elszállították trélerrel, végre csináltak valamit, meg is lepődtem, mondom. Jé, ezek dolgoznak is, meg valami történik. Elképesztően Magyarországon valaki dolgozik. Mert mondjuk ettől függetlenül hegyi hátán állnak az autók ugyanúgy, de azért ez most egy meglepő történet volt. De valami legalább történik, legalább valami kezdeményt látsz. Na, a szeminárium téma, amiről még nem beszéltünk, de lehet, hogy erről audioblogban akarok beszélni, volt egy szemináriumunk a múltkor Püspöklalányban. De erről szerintem már mondtam, hogy audioblogban akarok beszélni, hogy erről ne beszéljünk. Aztán, hogy lesznek-e szemináriumok, az még egy érdekes kérdés. Mindenképpen lesz három. Most az a helyzet, hogy én elmentem a szájtekhez, és azt mondtam, hogy szeretném, ha támogatnák ezt a szeminárium sorozatot, mert akkor egyrészt tudom őket népszeresíteni, másrészt én nem szeretnék azért dolgozni, hogy még én fizessék. Nagyjából így ez a helyzet, tehát én most havonta tartok egy szemináriumot, akkor tök jó, mert elutazhatok valahova, saját költségen, meg dolgozhatok saját költségen, esetleg ha meghívok valami vendéget, akinek üzemanyag költsége van, akkor azt vagy benyeli ők, vagy kifizetem neki ilyen zsebből, tehát ez így nem fasz nyilván. Annyira. Hát meg ugye eltöltesz fel egy napot, meg eltöltesz fel akárhány órát, amíg szervezett, tehát nyilván ez egy csomó baszódás, és akkor ugye még te fizettél azért, hogy dolgozhatnál. És egyébként az embernek, amikor gyereke lesz, akkor egyre jobban kezdi azt gondolni, hogy milyen hülye vagyok, hogy nem a gyerekemmel töltöm az időt. Mert ez nem nagyon össze. Egyébként most is este 8 óra elmúlt, annyit szarakodtunk a mai napon, és még el sem mentem leforgatni azokat a dolgokat, amiket akartam. Elment a mai napom egy cikkel, meg az azzal való szarakodással, meg egyebekkel. Na mindegy, amiről viszont mindenképpen akarok beszélni, ez most egy aktuális kérdés, anélkül, hogy politikai dolgokba belemennénk, egy gondolkodási metódus, inkább ami ebben a történetben lényeges, az, hogy most kik a szereplők, az kevésbé, de a szereplőktől nem lehet elvonatkoztatni, vagy nem lehet elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy az egyik szereplő a magyar kormány, a másik pedig az RTL Klub című trágya televízió. És most arról van szó a hírekben, és azért mondom el ezt nektek, hogy tudjatok erről a dolgról szerintem helyesen gondolkodni, mert ez a dolog, ha ebben az ügyben helyesen gondolkodsz, akkor sok mindenben helyesen fogsz gondolkodni, meg sok mindent tisztán fogsz látni, tehát ez vonatkoztatott ez az ügy másra is. De arról van szó, hogy a magyar állam most tárgyal az RTL Klubbal, mert az RTL Klub folyamatosan fikázza őket a híradóban, minden szarjukat kiteregetik, és most megegyeznek abban, hogy a kormány mérsékelni fogja azt a médiaadót, a reklámadót, ami gyakorlatilag az RTL Klubot szivatja. Tehát ugye hoztak egy olyan törvényt, aminek a hatája alá gyakorlatilag kizárólag az RTL Klub esik, és masszív pénzeket kéne befizetni. Hát gyakorlatilag elmegy az RTL Klub nyeresége most arra, körülbelül, hogy a reklámadót befizeti. tehát halálba szivatja őket, és most meg fognak egyezni. Na, most itt a fél ország fel van háborodva, hogy akkor most az RTL klub az meglehető kilóra, meg úristen, akkor abba hagyják a szabadságharcot, akkor ki fogja elmondani az igazat. És ezek az emberek mind elfelejtették az amőbba szintű gondolkodásával, hogy az RTL klub az azért kezdett bele ebbe az úgynevezett háborúba a kormány ellen, mert a kormány elkezdte szopatni őket a médiaadóval. Tehát az RTL klub, mint média, telibe szarja le, hogy Magyarországon mi van. Ő nem a magyar országi tüntetőknek, meg az ellenzéknek, meg a többieknek a pártján áll, ő csak a saját érdekei miatt kezdte fikázni a kormányt, mert szopatja őket a kormány a reklámadóval. És ha ezt megszüntetik, ezt a reklámadót, akkor így meg fog állni. És ezen ki van mindenki bukva, hogy úristen, mekkora arcvesztés lesz az RTL-nek. Nem lesz nekik arcvesztés. Hogy lehetne arcvesztés egy önadónak, amelyikben való világ van, meg édes élet, meg a fasz tudja, melyik trágya szar műsorok, nekik milyen arcvesztésük lehetne még? Tehát ők egyértelműen érdekből csinálják ezt, semmi más okok nincs rá, kurvára leszarják ők a magyar embereket ezen kívül. Ez csak egy érdektörténet, ez egy trágya tévéadó, aki nagyon megmutatta már az utóbbi időben, hogy milyen szinten gondolkozik erről az egészről, csak a szaros nézettség érdekli, vagy a saját érdekei, meg a reklámbevételei, ezért képes bármilyen trágya szar gyártani. Tehát kurvára ne képzeljük mi be, hogy itt szabadságharc folyik a médiában, meg hogy a RTL klub pártatlan média, rohadtul nem az. Leszarják ezt az egészet. De ezt szeretném megerősíteni mindenkiben, hogy ők leszarják ezt az egészet. Az RTL klubot egyetlen egy dolog érdekli, a profitja. Persze. És ez nem lenne baj, szó, ezért szopatták. Ez nem lenne baj egyébként, tehát gazdasági vállalkozást egy dolog érdekel, a profitja, mert abból él, abból fizetik ki az alkalmazottait, a részvényeseit, sorolhatnám, ezzel semmi probléma nincsen. Abból fizeti be az adót is egyébként. Abból fizeti be az adót is. Hát jó, mondjuk a profit az az adókkal már csökkentett összeg, de mindegy. De ezzel abszolút semmi baj nincs az égvilágon, minden vállalkozás így működik, tehát a profittól nem kell félni, meg nem kell sajnálni senkitől. Ez egészen addig rendben van, amíg egy morális határt nem lépünk túl, és a morális határ az bizonyos emberekben megvan, bizonyos emberekben meg nincs meg, van, aki ezt érzi, hogy hol van, van, akiben meg nincs meg. De itt ez az ügy, ez arról szól, hogy az egyik féreg nekiáll szopatni a másik férget, és az meg elkezdte szopatni vissza. Semmi más. Tehát itt mind a két fél undorítóan viselkedik, ez az elejétől kezdve itt volt. Igen, itt most azért sírnak az emberek, hogy nem lesz szabadságharc, meg ilyenek, mert ugye mivel két féregről volt szó, akik elkezdték szopatni egymást, az egyiknek, amikor elkezdte visszaszopatni a másikat, igaza volt. És ez nyilván azért mindenkire. Nem volt igaza, mert érdekből csinálta. Hát ilyen szempontból hát nem. Tök mindegy, hogy igazságot hoztak nyilvánosságra, de akkor is undorító volt, hogy az igazság csak akkor érdekli őket, ha az az érdekük. Tehát innentől kezdve undorító az egész. Hát igen, de ez innentől egyébként a fogyasztóiknak tetszett, tehát a nézőiknek. Persze, mert csak a nézőknek tudni kellett volna, ha rendelkeznének azzal a minimális intelligenciával, amivel rendelkezni kellene mindenkinek, hogy azért ezt nem kellene bedőlni, mert ez érdekből történt. Tehát érdekből manipulálták a közvéleményt. Tök mindegy, hogy igazuk volt vagy nem, ez akkor is érdekből történt. És ennek a történetnek az ellenkező is megtörténhetne érdekből, azért nem kell a kereskedelmi televíziókat komolyan menni. Sőt, ugye, hogyha nem lenne mind a kettő féreg, vagyis nem lett volna egész eddig nyilvánvalóan féreg mind a két oldal, akkor most éppen az ellenkezője történt volna meg. Nem mert akkor szemben. Olyas valakit fikázott volna most az RTL klub, aki nem érdemli meg, mert tök jó fej egyébként. Bármi lehetne, tehát bárkit fikázhatnának ebből, tehát ez ebben a tanulság, hogy bárki ellen csinálhat a média ilyen kampányt, ha éppen az az érdeke. Mert hát kap érte pénzt, vagy mert szivatják és vesztesége van, és ezért kvázi zsarolásként használja ezt az eszközt. Ennyi a történet. Lépjünk is tovább, mert ez elég undorító, csak szerettem volna itt azért biztosítani. Ez meg egy valamit akartam elmondani. Na, tehát mondtad, hogy itt van egy olyan aspektus, hogy esetleg egy média azért is hozhat le valamilyen irányba véleményformáló tartalmat, mert pénzt kap érte. És erről beszélgettem erről az egész média basszásról egy barátommal, aki nem Magyarországon lakik, és ő azt mondta, hogy náluk ez teljesen elképzelhetetlen, hogy a média az részrehajló legyen. Mert náluk a média, mindenféle média az pártatlan, és hogyha valaki elmegy azért egy újságíróhoz, hogy majd ő lefizesse, akkor biztos, hogy be fogja szopni, mert biztos, hogy az újságíró nyilvánosságra fog hozni mindent, és szarra égeti. Hát ez nem tudom, milyen országban lehet, de hát nálunk nem így van. Dániáról van szó konkrétan. Hát Dániában el tudom ezt képzelni, de nálunk ez nem így van. De, hogy mondjam, tehát az, hogy most egy sajtó mennyire pártatlan, meg mennyire nem, az egy nagyon széles skálán mozgó dolog. Tehát mi se vagyunk pártatlanok, mi, mint sajtó, nem vagyunk pártatlanok. Mert miért lennénk? Hát én egyébként azt gondolom, hogy ott, ahol ember van, ott objektivitás nincsen. Nem is az, hogy objektivitás van. Van egy véleményünk, amilyen irányba mi húzunk. Saját magunk. De nem azért, mert lefizettek minket, hanem azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez a véleményünk, és kész. Jó, például van cég, akinek az irányába húzunk, mert azzal a céggel állunk kapcsolatban, vele van kvázi szerződésünk, tehát természetesen az ő irányába profit húzunk. De itt a gusztustalanság szintjére nem szabad lemenni, és én úgy érzem, hogy ezt nem is tesszük meg. Tehát ezzel abszolút nincsen különösebben probléma. Tehát az újságíróknak is nyilván van véleményük, de a véleményüket nem lehet megvenni. Csak itt az a probléma, igen, az a probléma, hogy ezt már szerintem elmondtam egy rádióban, hogy lehet megvenni egy, mondjuk a mi szakmánkban, hogy lehet megvenni egy újságíró véleményt. Jön egy cég, azt akarja, hogy az ő termékéről írjunk valami jót. Hát ezt úgy lehet megvenni, ez ilyen véleményt, hogy jó, fogja a termékét, idehozza, kipróbáljuk, ha jó, akkor megírjuk. Ennyit tudunk csinálni. Ha nem jó, akkor megkussolunk. Nagyjából ennyi. Ennyi a történet. Na mindegy, mondjuk nem nagyon szokott előfordulni egyébként olyan, hogy egy termék nem jó, vagy valami ilyesmi probléma van bele, de vannak olyan irányvonalak, amiről nem beszélünk például. Hát jó, egyébként vannak fosgyártók, meg hát ilyenek, de nem ezek, is az, nem is de azok minket nem izgatnak, de most mondok egy közeli példát, aki benne van a dolgokban az értő, hogy miről beszélek, nem beszélünk a Balaton Soundról például. Nem tudom, feltűnt-e nektek. Mert ha beszélnék a Balaton Soundról, és leírnám a véleményemet erről, akkor az nem tetszene mondjuk bizonyos embereknek, viszont azért nem beszélünk róla, mert minek beszélünk negatív dolgokról. Tehát felesleges. Beszélünk elég negatív dologról így is, tehát felesleges ezt a dolgot kergetni. De mondom, minden esetre itt elég röhely, hogy itt az RTL Klub párfordulásában, esetleges párfordulásában, illetve a valószínűsíthető RTL Klubos bekuksolásban az emberek a szabadság, a sajtószabadság halálát látják. Hát ez über röhely tényleg. Hát itt marhán nem erről van szó. Hát ettől egyébként az RTL Klub meg a kormány nem fogja szeretni egymást, csak ugye az RTL Klub megállapodik vele. De szeretni fogják, van az a pénz, amit szeretik egymást. Hát azzal lehet, hogy van az a pénz, de szerintem... Azzal nincs gond, hidd el nekem, a TV2 például, amennyit én tévét nézek, ami rengeteg, tehát abból is vágom, hogy a TV2 az például szereti a kormányt. De ott... Azt vágott, hogy a Simicska bevásárolta magát a tulajdonosokhoz. Hát erről van szó. Erről van szó. Ezt lehet egyébként, hogy ki is vágom, mert nem kéne ezt erőltetni. Még egyszer mondom, nem politizálás volt a dolognak a célja, mert telibe szarjuk mi ezt az egészet, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek az életét meg kell próbálni megoldani úgy, hogy ettől a politikai szemétől ne legyen befolyásolva. Ezt tudom, hogy néha nehéz, de meg kell próbálni. Nagyon nehéz. Csak ez egy gondolkodási dolog, hogy meg kell érteni, hogy itt azért olyan, mintha most mondok valamit, ez mondjuk egy éppen megtörtént eset. Tehát van egy közismerten szar alak, és te bíznál benne. Tehát közismerten szar alakokban nem bízunk. Na, ilyen szar alaknak a megtestesítője az RTL Klub. Tehát nem kell azt várni, hogy az RTL Klub az veled jót fog tenni. Meg úgy általában nem is az RTL Klub, az egész média erről szól. Ma írtam egyébként, mondta egy cikket arról, mert a tévében valami felbasztam magam, ugye az napi 5 perces tévénézésem, ami tulajdonképpen annyi, hogy hallom a tévét, abba találtam megint olyan dolgot, amire azt mondtam, hogy jó, erre most reagálok. Nem konkrétan arra az ügyre, mert nem érdekel annyira, hogy reagáljak, csak magára a jelenségre, mégpedig arra a jelenségre, hogy a mai értelmi színvonal 2010-ben még mindig az, hogy amikor doppingszerekről beszélnek, akkor tápelyi kiegészítős dobozokat mutogatnak. Na, erre írtam ma pont egy cikket, ez nagyjából most került ki, amikor az audio felvételt csináljuk. Kíváncsi vagyok, hogy hányan fogják ezt elolvasni, de itt azért eléggé leírtam a véleményemet erről az ügyről, és egy kicsit bővebben is belemegyünk a témába. Például abban az aspektusból, hogy a mai hülye gyerek, aki fölnő azon, hogy World of Warcraft, meg a valóságcsó, meg ez a szemét, az egyáltalán honnan tudná, hogy nem kéne kokszolni, és ez gáz? Hát ki mondja meg neki? Ezek elég súlyos kérdések. Ki mondja meg neki? Senki a tévé? Ahogy trógereket lát? Ki mondja meg neki? Hát meg a tévében nem csak úgy a versenyek, ahol te lekokszolt, bikini lát. Modell retkek vannak. Nem csak a versenyek, hanem a tévében is olyanokat lát, akik tele vannak kokszal. Hát, de maga az elv is, a kokszolás elve is. Tehát mit lát? Az, hogy semmittevő trógerek fekszenek, és ettől lesznek sztárok. Miért akarna ő 15 évet edzeni, hogy izmos legyen? Hát kurvára fogja és beszedi a kokszot a picsába, mert ő azt mondja, hogy ő 3 hónap múlva nyára izmos akar lenni. Ki magyarázná meg neki? Hogy ez nem úgy megy, kisfiam. meg ez nem ér semmit, amit csinálsz, ezt senki nem fogja neki megnevezni. Mai világban azt látja, hogy megy a tróger féreg, BMW-vel, és lelök mindenkit az úton, mert ő a király, és leszarja mindent. És lehetőleg persze munkahely nincs, meg semmi normális tevékenység nincsen, azt látja, hogy van XY, áfa csalásból, meg ilyenekből épített egy házat, aztán tök jól el van. Ezt látja. Meg azt látja, hogy X tróger ezt csinálta, ugye közismert tróger, aki a Fradinak a pénzét ellopta, sorolhatnám, vagy franc se tudja, mit csinált, nem is érdekel. Na, ilyenek a sztárok, manapság meg a celebek. Honnan tudná egy kis csávó, hogy kokszolni szar dolog? Ha minket nem hallgat. Nem tudja. Nem tudja. Nem tudja. Na már pedig ebből mi lesz? Meg lehet, hogyha a fater nyakon bassza, akkor tudja, de a faterok szerintem nem nagyon baszkodják nyakon a kölköket. Hát vagy ez, amit látok. De ugye a hülye média miatt, amikor a kokszról beszél, a média táplálékkiegészítős dobozt mutatnak, ezért például volt olyan sztori edző válaszolban, amikor a srác beírt nekem, hogy kurvára elverte az apja, mert talált otthon egy vödörproteint. Tehát ilyen is van. És ezzel nem csodálkozok igazából. És tehát mindez... Én emlékszem, hogy régebben egy csomó ilyen emberi jogatott az edző válaszolva, hogy jaj, otthon rejtegetni kell. Nagyon, igen, ezzel nagyon komoly gond volt. Igen, írtam is ezzel kapcsolatban a cikket, ezzel nagyon komoly gond volt, sokaknak rejtegetni kell. De én egyébként úgy érzem, hogy kevesebben írnak. Lehet, hogy ugyanígy probléma, de kevesebben írnak. Hát igen, ezért lepődtem meg én is, hogy ezen a szinten tartunk megint. És megint ezt látom. Szóval érdekes dolog ez. És miközben ugye legalizáljuk a drogokat, meg teljesen ez a droglobbi megy mindenhol az online internetes médiában. De ez egy másik korosztály, mert azok, akik elverik a kölköt, mert protein találnak otthon, azok 50-esek mondjuk, azok, akik meg a drogot akarják legalizálni, azok meg mondjuk 30-as újságírók, így nagyságrendileg. Vagy 20-as, de tök mindegy. Pláne. Ilyen szempontból teljesen hát ez egész más generáció, egész más tudásanyaguk van, egész más hátterük. Ezt így összevetni nem nagyon lehet. De mégis két agyrém réteget látsz. Abszolút. És nem látsz egy normális középutat. Tehát itt megint ugyanebben a helyzetben vagyunk. De hát igazából a mi dolgunk meg annyi, hogy ne legyünk hülyék, mint a többi, aztán kész, mert ez van 5% ennyi, vagy talán még annyi se. 5%, ha jól tudom, azt hiszi, hogy értelmes, 3%-aból tényleg az, körülbelül ennyi, 3%-os klubban kell menni. Na, jöjjön a Circus of Power nevű zenekar New Yorkból egyenesen, akik ilyen motoros tematikájú zenét játszanak, ami ugye nyilván nekem bejön, és meglepő módon a következő szám címe az, hogy motor. napi röhelyrovatunk következik, ez szakmai testépítés. Na, hát Kyle Green, nem Kyle Green, kezdjük az elejéről. Tehát Phil Heath kiposztolta a Twitterre azt, hogy felment Kyle Green Twitterére, és azt látta, hogy ő le van onnan tiltva. Tita harc. Igen, körülbelül ez volt az érzésem, tehát ez annyira gyerekes, hogy elképesztő. Tehát értem én, hogy ők nem szeretik egymást, meg hogy én szerintem Kyle Green nem szereti Phil Heath-et főleg. Hát, de ettől aztán Phil nagyon szereti Kyle-t, szóval ez egy ilyen hát, engerésztő folyamat. Most az a baj, hogy itt kicsit így kívülről úgy látszik, hogy ő vesztes helyzetben van a Kyle. Olyan helyzetben van, hogy ő löpdösi a Phil Heath-et a színpadon, meg köpködi mindenhol, és a Kyle, vagy a Phil Heath meg nagyjából röhög rajta. Hát egy kicsit. Mert bár azt hozzá kell tenni, hogy Phil löpdöste Kyle-t először. De ez csak hát, a színpadon. Valami ott volt, ami miatt Phil elkezdte Kyle-t lögdösni. Jó, hát ugye előtte meg Kyle aláírta már másodszorra ugye a posztelt a Mr. Olympián. Biztos, hogy valamit Kyle szólogatott neki, hát a Phil nem kezdte csak el úgy lögdösni. Hát ki tudja. Én szerintem nem. Szerintem Kyle nem az a beszédes ember, vagy nem az a figura, aki csak úgy elkezd. Hát ugatni. Azért valami ott lehet. Hát ugye ezt a szart a Kyle kezdte, én abban szinte biztos vagyok. Hát ugye az aláírás, ugye? Aláírta hát, Mr. Olympia. Igen, igen. Aztán utána veszített. Hát ez a legjobb az egészben. És hát nem először. Na mindegy, hát ez... Kétszer. Nem tudunk igazságot tenni. Az is lehet, hogy Phil Heath a legnagyobb geci a földön, nem tudom. De... Hát de ez a szint, hogy letiltom a Twitterről. Jó, kibaszok hát vele, ne lássa a Twitteremet. Ez de dolog. Azért ez vicc. De hát Kyle-nak ugye vannak érdekes dolgai. Szerinted ez megrendezett dolog? Á, tudja, hogy nem. Nem. Itt gondolod, hogy tényleg ennyire gyökerek? Hát, figyelj, most kiraktál egy képet a mi Twitterünkre, amit nem Twitternek használjunk, ezt a gyengébbek kedvére elmondom, hogy mi a Twitternek a közösségi részét azt így leszarjuk nagyjából, tehát én néha látom, hogy engem is így követnek emberek, meg mindent, tehát az tök jó, hogy követnek, meg nagyra értékelem, de nem érdekel, tehát nem ez a cél, hanem az, hogy a Twittert azt így használjuk egy ilyen valaminek, mert a bodybuilder az egy szar statikus HTML oldal, és nem tudunk beleprogramoztatni egy ilyen kis gyors hírovatot, de ezért fogtuk, beraktuk egy Twitter widgetet, és akkor Twitterre írkáljuk, és a bodybuilderen megjelenik. Na és az a lényeg, hogy ugye itt láttam a mi kis gyors hírovatunkban, ami valójában Twitter, de valójában igazából a mi gyors hírovatunk, itt láttam egy képet Brandon Curry-ről. Brandon Curry? Brandon Curry-ről volt az, hogy csatlakozott a Team Sitekhez, bemondtuk nem, a rádióba. Akkor nem róla volt, hír. Akkor ki volt az a gyökér, amelyik szelfizte magát most? És szőrös volt. Igen. Jason Ha. Ja, Jason Ha. Tehát ez megint olyan, hogy ugye arról beszélgetünk, hogy ezek vajon ilyen tényleg ilyen fogyatékosok el, hogy letiltom magamat a Twitterről. Ugye a Bodybuilder Gymnek hasonló szisztémában van Twittere, ami a bodybuildergym.hu-n látszik. És ugye nekem azért föl kell mennem a Twitterre, és kell írogatnom. És annak idején, amikor én ezt kitaláltam, akkor azért bejelölgettem egy-két kulcs embert, hogy szerezek információkat a Twitterükről. Ez annyira kurva idegesítő, mert olyan szinten gyökerek, olyan szintű baromságokat twittelnek ki, hogy le is tiltottam a picsába szinte mindenkit, mert nem akarom ezt látni. Én is nézem egy pár ember Facebookját egyébként, így követem őket Facebookon, így látom, hogy neked posztolnak ki, és meglepődök azon, hogy mi az Istent akarnak, meg mi az Isten csinálnak néha. Tehát, hogy sportolók arról posztolnak, hogy bulizni voltak, az... Hát és a többi gyökér ezt engem nem érdekel, és más se kéne, hogy érdekeljen. És nekik erre nem kéne annyira büszkének lenni, hogy ezt mutogatni akarják. És Jason Hunt-nak is az a szintje, hogy fogja magát, szőrösen odáll és tükörből lefényképezi magát, mint egy 14 éves fogyatékos hülye picsa. És azt hozzá kell tenni, hogy Jason Hunt most az Animal-nek a reklámarca. Az mindegy, mondjuk kihagytad a gúnyos megjegyzést a tweetből egyébként, tehát azt oda kellett volna írni valamit, de ezt így utólag vegyétek úgy, hogy ilyen szerkesztői megjegyzésem az, hogy fogyatékos. Mert ugye mi alapvetően nem kedveljük az ilyen szelfizős képeket, és éneket nem teszünk közzé, tehát ez maximum odafért bele, csak oda kellett volna írni, hogy fogyatékos, amit elfelejtettél, bár szerintem mindenki tudja, hogy mi ezt gondoljuk. Hát de azért úgy látod, tehát aki csinál egy szelfit magára a tükörből, és szőrös, mint az állat, azért arról úgy... Szelfitől nem kell tovább mennünk. Hát de hogy még szőrös is, tehát. Hát, na mindegy. Ennyi. Jó, hát ez van. Ennyi, csak nem ért olyan, hogy fogyatékos, és aki esetleg nem olvas a sorok között rutinból, az nem tudja, hogy fogyatékos. De hát szerintem fogyatékos. A mi olvasóink értik. Igen, tartok tőle én is. Na mindegy, szóval ennyit a cica harcról, meg a profi testépítés világának rettenetesen izgalmas híreiből. Ről. Na, a Sun. A Sun az egy... brit lap, magazin, És az az érdekes, hogy volt benne egy nagyon ratyi rovat, a harmadik oldalon mesztelen picsás képek. Na most ez egyébként a 80-as években ez valami volt, mert akkor a pornó az nem volt egy ilyen elterjedt dolog, mint most. Tehát most pornó ömlik mindenhonnan, ugye ez megvan mindenkinek. Internet. A pornó sztárok, azok most már megbesült emberek, és behívják őket a tévéműsorokba, és sztárként kezelik őket. Hát az, hogy behívják őket a tévéműsorokba, nem feltétlenül jelenti azt, hogy megbecsült emberek. Hát sztárként kezelik őket igazából, tehát nem hát a tévében, szó, hogy... a tévében a sok egyéb szar. Há, igen, igen, de ez most mindegy. Szinten, jó, de okay. Egyébként ez már akkor is így volt, amikor még a tévében nem volt ennyi szar. Tehát gyakorlatilag ez az előfutára volt annak, hogy mennyi szar lesz a tévében. Tehát amikor művésznőként kezelnek pornósokat, akkor azért meredek, mert olyan nagy ész azért nem kell ahhoz, hogy az embert megkúrják egy videókamera előtt. Hát azért szerintem... én mondjuk láttam ilyen interjúkat, ilyen pornós picsákkal, és úgy kapartam az arcomat. Tehát jó, ennyire volt? Kurva sötét. Nem, buta volt, mint a szar, szerencsétlen. Nem annyira az okos lányok mennek el pornozni egyébként, nem. Meg prostituálódni. Nem, mert bár egyébként aki okos lány, az általában meg tud élni anélkül, hogy baszhatná magát pénzért. Hát van az embereknek egy olyan fixe idájuk néha, ilyen megbocsájtó, Jézus Krisztus szeretete költözik az ember lelkébe, és azt gondolja, hogy hát ezek a lányok biztos a körülmények. Hát ezt elárul mindenkinek, hogy nem nagyon van ilyen körülmény, hanem ott azért defekt van, aki képes erre a szintre menni. Hát ez, én el tudok képzelni ilyesmit, de nem ez a jellemző. Nem ez a jellemző. És akkor finom voltam. Hát, hogy mondjam, láttam egy-két művésznőt én is életemben már, vagy beszélgettem egy-két művésznővel, akaratomon kívül, fogalmazzunk úgy, még annak idején, de hát nagy a baj. Tehát ezek ilyen illúzió dolgok, hogy jaj, volt ilyen image, hogy valamelyikről nem akarok nevet mondani, hogy azt mondták, hogy milyen intelligens. Na, ez egy kamu volt. Látod, az egy tökéletesen jó image gyártás volt, ez egy magyar okos producer kitalálta, hogy elterjeszti, hogy annak a valakinek 150-es IQ-ja van. Ez egy überfasság volt, tehát nem volt neki 150-es IQ-ja soha. Csak ugye ez az ember tudta azt, hogy hogyan lehet média figyelmet kreálni valaki köré. Volt egy másik, ugye egy gyökér valóság, soha ez még jó pár évvel ezelőtt, amikor az a szar kezdődött, bevittek egy másik ilyen példányt, azt mondták, hogy ő sztár. Kurvára nem volt ő semmilyen pornosztár, egy senki volt. Csak azzal, hogy bevitték egy tévéműsorba, azt mondták, hogy sztár, ezzel lett sztár. Érted a dolgot? Tehát ilyen egyszerű valakiből kis média felhajtással idézőjelbe valakit csinálni, nem kell ehhez teljesítmény, nem kell letenni semmit, kitaláljuk, hogy sztár, aztán kész. Ilyen egyszerű, ugye ma ezt látjuk a közösségi oldalakon, mindenki veri a nyálát rohadtul, mindenki eladja magát. Übergyanények, és a hülyék ezt el is hiszik. Ilyen egyszerű ez az egész. De hogy honnan kanyarodtunk ide, az jó lenne. A szánról. Tehát a szán a harmadik oldal azért ez egy legendás dolog volt, mert ott, tehát az nem pornó volt, csak egyszerűen voltak mesztelen csajok, és aztán azért kötöttem össze a pornóval, mert annak idején nem ömlött a pornó mindenhonnan, egyáltalán a mesztelen nőket is csak a média bizonyos perifériáján lehetett látni. Tehát nem volt az, hogy ki voltak rakva mindenhol a pornóújságok, hanem ez egy ilyen pult alá eldugott valami volt, szerintem a 80-as években nem is nagyon volt pornóújság. Hát én nem tudom. Nem, igaz, szerintem abban akkor... te jártasabb vagy, te akkor igen, voltál. Igen, én akkor 80-as években voltam 10 éves, és nem voltak pornóújságok, tehát mi pornóújságokat akkor láttunk, ha valaki Nyugatról hozott, és volt egy-kettő ilyen úgynevezett szex magazin, ami a mesztelen nőket lehetett látni, de nem volt direkt pornó. Természetesen Nyugat-Európában volt ilyesmi, voltak pornográf tartalmak, de ez is egy perifériás dolog volt. Tehát az ennyiből jobb is volt, mert tudtuk, hogy a pornónak egy bizonyos helyen van a helye. Ezt jó megmondtam. Tehát a pornó az a pornó csatornán volt. Nem volt bent a pornó a hétköznapokban. És ez teljesen rendben is volt így. Azért volt valamennyire különleges a számnak a harmadik oldala, mert ott mesztelen csajokat lehetett látni. És ez egy kicsit ártalmatlan volt, nem volt ennyire vulgáris, nem volt ennyire közönséges az egész történet. Nem mondom, hogy mindig hű, de nagyon csoda esztétika volt, de gyakorlatilag ez egy ilyen félig gegnek, félig nem tudom minek felfogható valami volt. És annyira jelentős volt ez a harmadik oldala számban, hogy innen sztárok jöttek, sztárok lettek. Tehát a szám a harmadik oldalán megjelent valaki, az annyira híres lett, hogy aztán felkérték modellnek, és modellkarriert tudott befutni. Akár. Vagy, mondok egy extrém példát erre, Samantha Fox. Samantha Fox, az senki nem ismerek, ki az? Te nem is, szerintem mutattam. Lehet. szörnyű nagycsecsű énekesnő, a Samantha Fox. Ja, akkor tudom. Így lett popstar, hogy ő a szám harmadik oldalán megjelenő modell volt, befutott egy modellkarriert, aztán kitalálta, hogy énekelni fog, és hogy viszonylag rossz hangja volt, de hívtak neki pár ilyen tingli-tangli popzenét, és marha sikeres popstar lett. Viszonylag ártalmatlan popstar, tehát ne képzeljétek el egy mai fos popstárt, aki nyekereg, meg a picsáját rázza, mint az állat, hanem ez a csaj annak ellen, hogy egy ilyen mesztere modellként futott be, rendesen föl volt a klipjében öltözve, kicsit nyomta a szexit, de maihoz képest lófasz, és mondom, ez egy működő karrier volt. És többen is lettek így Angliában, országszerte Angliában legalábbis híresek, vagy akár világhírűek is, és most erre kitalálta valami talán ilyen feminista szervezet, hogy lobbizni kell, hogy ez a harmadik oldal szűnjön meg. És aztán be is szüntette a harmadik oldalt. Mert hogy ez degradáló a nőknek. Mert hogy ez degradáló a nőknek, egyébként az egész szerintem egy média hack volt, meg kiderült, hogy mégse szűnik meg a harmadik oldal. Legalábbis most az utolsó állás szerint itt tartunk. Úgyhogy hát akkor a szán megtalálta a tökeit, úgy tűnik. Hát vagy ezt az egész hülyeséget kitalálták azért, hogy most a szánra felfigyeljen az egész világ megint. Mert ez most úgy tűnt ki, hogy most egy ilyen legendás, mert 40 éve volt ez a harmadik oldal körülbelül. És most úgy tűnt, hogy egy ilyen legendának kvázi lehet ezt így mondani, vagy egy ilyen tradicionális valaminek vége lesz, ami ugye egy ilyen könnyed, populáris tradíció volt, de akkor is úgy volt, hogy ennek most vége lesz egy hülye nőszövetség nyomására, de aztán nem ez lett végül a történet. Csak nem tudom egyébként, hogy ez ugye, ha tegyük fel, hogy ez egy valós dolog volt, és tényleg volt valami idióta feminista szövetség, akkor azok miért nem a kacsaszájú csöcsüket, meg picsájukat pucsító idióták ellen kezdenek el harcolni, hogy megtanítsuk a lányokat, hogy hogy kell viselkedni, mint egy normális ember, nem mint egy lotyó? Hát két dolog, egyrészt nem nagyon tudnak, meg az nehéz, másrészt meg annak nincsen olyan nagyon nagy visszhangja, tehát azzal úgy nem jutsz messzire. Hogyha ilyesmivel próbálkozol, hogy neveljük a népet, és esetleg megmutassuk nekik, hogy olyan kell viselkedni, megcsinálni valamit normálisan. Tehát az, hogy valamit normálisan csinálsz, annak nincsen visszhangja. Viszont annak, hogyha belekötsz valakibe, aki egy köcsög mondjuk, vagy szerinted egy köcsög, annak van. Hát mindegy. Hát a tömör lényeg összefoglalva, a szarnak van visszhangja mindig. A szar csak úgy visszhangzik. Hát föltettél egy ilyen költői kérdés ide a jegyzetben, mennyire volt alja ez a robot, erre viszont nem tudok válaszolni. Szerintem a mai viszonyokhoz képest nem volt az. Hát ugye itt az a probléma, hogy ez egy 40 éves robot, és valószínűleg a robot maga nem sokat változott, viszont a megítélése az esetleg nagyon sokat változhat. Ugye ennek a robotnak a megítélése rosszabb lett, azt mondod? Nem az elég nagy röhely. Nem azt rosszabb lett, igazából ezt nem is értem, mert hiszen pont ma, 2015-ben... Basszus, a hírekben izéla vannak elfoglalva, hogy hívják ezt a görényt Amerikában. Kim Kardashian. Azzal a szerencsétlen hülye picsával van elfoglalva, az nem is világ értem, hogy összes hírcsatornája, a vezető hírbe van, hogy Kim Kardashian megmutatta a valagát, tehát anyám borogas. Ilyen világban hogy lehet a szám harmadik oldala egy rosszul megítélt dolog, vagy rossznak bélyegzett dolog, tehát röhögnöm kell. De pont ezt nem is értem, mert tényleg 2015-ben mindenhol pornó van, mindenki pornót néz egész nap, egy videóklip az gyakorlatilag pornó. Már hát az ott baszki, tehát a videoklipeket sem szoktam látni, mert az is a tévében megy, de ugye néha kijárunk a humival a pitstopba kajálni, ez egy ilyen tradíció nálunk, főleg, hogy három után oldjuk-e itt van, de nem mondom meg, mikor járunk a pitstopba kajálni, mert akkor oda jöttök. De három után jövünk, csak nem mondom meg, melyik nap. És akkor ez ilyen rosszul lett. Nem akarom, hogy ne hagyjatok enni normálisan. Na mindegy, oldjuk itt van a pitstopban, és iszonyat mennyiségű kaját meg szoktunk enni. Hát húst, nyilván csirke. Csirke meg marhahús pogácsa, ez a kettő, ami megy. Görög salátával elárultam valami titkot, és én általában nem is eszembe is hozzá. Régebben az a baj, hogy még nyomtunk ez ilyen 8 palacsintákat, de azt hanyagoljuk most már, úgyhogy már nem vagyok olyan dagadt. Most már képzeld el, most már nem vagyok olyan dagadt szar, mint voltam, hanem most már ilyen közepesen dagadt szar vagyok, ez az off-season, ez a szar off-season dagadt vagyok. De mindegy, én meg vékony szar vagyok. Ez csak egy poén, mert ugye ezt a dolgot leszarjuk. Tehát azon már túl vagyunk, hogy a szépségért edzen az ember. Én inkább legyek csúnya, mint szép, ha választanom lehet. De az a lényeg, hogy ott szokott menni a tévé, és ugye ott is szoktam látni, mert ugye látom a szemem, mert nem tudom a szemem becsukni, és valamikor megy zene egy csatorna, és akkor látok ilyeneket, hogy Nicki Minaj. Tehát annak a fogyatékos kurvának utána kellett néznem, hogy ez ki, mert ezt mondom, ezt nem hiszem, hogy egy ilyen állat van. És tényleg van, ez is egy ilyen segrázó dagat. Mert igazából egy fogstestű valaki, akinek nagyon valaga, de lehet, hogy az se igaz, én a immunitásom, nem tudom. De a Kim Kardashian is ilyen egyébként, és nem értem, hogy miért izgul rá mindenki, mert ő gyakorlatilag azzal lett ismert, hogy mutogatta a na most egy más 444 címlapon is volt egy ilyen szerencse csomag. Aki ja, egy másik, egy új kurva, aki megint ugyanúgy van. Valami rövid vagyok szerencsétlen, és akkor tényleg ennyi, tehát basszus. Tehát ezt már majdnem arra a színvonalra tudom mondani, vagy arra a színvonalra tudom levetíteni, mint amikor a nyomorékok a pöcsüket küldik el MMS-ben nőknek, és azt hiszik, hogy ettől majd vonzók. De tényleg egyébként az a vicc ezeknél a picsáknál konkrétan, hogy ők már nem is olyan kurva jó nők. Tehát nem az van, hogy elnézel, hogy beszarsz. Nem. Ezek olyan nők. Ezek egyébként átlagos nők, nagy seggel. És ennyit tudnak. Hát nagy seggel, kilométer izéval, vakolattal, meg photoshoppal. Hát ennyi hát történet. De számomra engem olyan szinten izgatnak fel ezek a nők, amikor úgy pocsítanak, hogy igazából kvázi eléggé izgalomba jövök, mondhatnánk azt, hogy szexuálisan is, mert legszívesebben kurvára agyonverném őket egy lapáttal. Azt kell mondani, hogy agyonbasznád őket egy lapáttal. Ja, de kifejezetten lapáttal. Lapáttal, érted? Valami egy ilyen melós lapáttal. Mivel, lehetőleg, amivel ganét lapátolt előtte valaki. Egy ilyen leverném őket agyon. Úgyhogy az rohadt jó lenne. Egyszer szeretnék egy ilyet, ez az álmom. Hogy agyon verhessek egy ilyen vannabi celeb férget. És egyébként 80-as évekről beszéltünk, illetve sokszor szoktuk beszélni, és egyre szívesebben beszélek a 80-as évekről. Azt nem tudom, hogy mondtam-e már itt, hogy 80-as években nem voltak ám celebek. Az megvan nektek? De most beszéltél például a Samantha Foxról, akinek mondjuk nem a segge volt nagy, hanem nem a csöcse. Nem volt celeb. Ő nem volt celeb. Tehát ahhoz, hogy ő ismert legyen, neki kellett egy modellkarriert csinálni. Érted? Nem egy senkiházi volt, aki fotózgatta magát Facebookra, hanem egy modellkarriert kell csinálni. Fotósok lefotózták, nem ő szelfizte magát. Fotósok lefotózták, elég tehetségesnek ítélték ahhoz, hogy őt lefotózzák. Megjelent magazinokban, voltak vele képsorozatok, akkor nyilván már interjú, meg cikkek, meg apám fasza, utána kitalálta, hogy elmegy énekelni, énektanárnőhöz elment, szóba állt vele egy producer, csináltak lemezt, és megdolgozott azért, hogy ő sikeres legyen, érted? De nem celeb volt. A celeb az a senki, aki ismert azzal, hogy ő semmit nem csinál, és mutogatja magát. Samantha Fox nem celeb volt, ő sztárrá csinálta magát. Az, hogy most ő milyen sztár volt, meg hogy ő jó volt-e, meg tudott-e zenélni, ez egy egészen más kérdés, mert nyilván nem volt egy hű de nagy tehetség, de attól függetlenül dolgozott. És ez egy baromi nagy különbség a mai világhoz képest. Tehát az, hogy celeb, az nem létezett a 80-as, 90-es években. Én nem tudom, ez mikori találmány, de nem volt ilyen, hogy celeb. Csak olyan volt, hogy sztár. Évek végén, vagy a 2000-es évek ellen jelent meg. Hát valószínűleg az internet. Még valamivel az internet előtt szerintem, de az internet aztán... Szerintem az internet elterjedésében jelent ez meg. Szóval csak olyan volt, hogy sztár, és sztár akkor lett valaki, ha valamit letett az asztalra. Az lehet, hogy megkúrták a szereposztó diványon, de akkor is valamit kellett neki produkálni, hogy ő ismert lehessen. Legalább kellett egy filmet, kellett egy lemez kiadni, kellett énekelni, kellett valamit csinálni. Ami azért munka. Tehát a legszarabb kamu énekes nőnek is azért az egy munka. Akkor még autótun se volt ráadásul. Tehát nem voltak ilyen dolgok, hogy elektronikusan modulálták neki a hangját, hogy milyen legyen. Lehetett rajta a szűrő. Hát olyan is volt egyébként a zenéje. Tényleg. Micsoda? Hát olyan is volt a zenéje, mert nem volt jó. Jó. De miért? De okay. Nyilván ez nem jó. Keressétek meg Samantha Foxtól a mondjuk a Touch Me című számot, vagy keressétek meg Samantha Foxtól a Do Ya Do Ya című számot. Elég rossz lesz mind a kettő, de ez egy relatív dolog. És tegyétek egy Nicki Minaj fogyatékos szám mellé, vagy már hogy hívják ezt a másik görényt, ennek is utána néztem, azért tudom a nevét, mert nem hittem el, hogy ilyen állat van, csak nem jut eszembe. Gondolom, hogy arra gondolsz, akit egyszer bejátszottunk, csak nem jut eszembe a neve nekem sem. Basszus. Ez a rapper picsa. Azaela. Azaela, igen, Iggy Azaela. Iggy Azaela. Iggy Azaelát keresétek meg, és rakjátok Iggy Azaelát mondjuk Samantha Foxnak a Duja Duja című száma mellé. Ennyi. Vagy egyébként bármilyen gagyi popsztárt keresetek meg a 80-as évekből, és kirakjátok egy mai popsztár mellé. Pont beszélgettem valakivel, aki alapvetően a rappet szereti, én meg a rappet nem, és azt mondta, hogy hát a mai rap a szar. Hát mondom, ez nekem is feltűnt, de egyébként a rappet szerettem 10 évesen, az nem tudom, megvan-e. De hát akkor voltak dolgok, érted? Run DMC. Run DMC-t játszottunk már? Volt a Tougher Than Leather valamikor. Jó, és Beastie Boys-t játszottunk már? Talán nem. No, Sleep, The Brooklyn. Na, akkor ez jöjjön most. No, Sleep! Nyilván itt egy kicsit csaltam, mert ebben van gitár. De attól még lehet valami repzene. Jó, de hát ha kiveszed a gitár belőle, ez akkor is jó, ez akkor se ez a kecske hang, mint az Eminem. Ami egy igazi fos, de az Eminem az már egy nagy öregnek számít a mai zenei világban. Hát az már, egyébként az már egy színvonallal följebb van, mint az a mai szar kecske hangú Iggy Azaleával, vagy már nem is tudom, ez milyen, a birka hangú Iggy Azaleával, meg van egy másik. Milyen a hangja a birkának? Hát nem tudom, de olyan, mint Iggy Azaleának, szerintem körülbelül olyan. Jó. Na mindegy, szóval a birka hangú sztárokról ennyit. Lóci papa küldött nekünk egy levelet, amiben egy okosság van, de szerintem ez sajnos kamu, az, hogy hogyan lehet megcsinálni, hogy ne fényképezzen le a Trafipax. Egyébként ennek nem vagyok nagy híve, mert én úgy gondolom, hogy annyival kell menni, amennyi megengedett. Csak az a baj, hogy a leglehetetlenebb fasz helyekre tényleg be tudnak állni, a kint felejtett táblákhoz, meg az ilyesmi, és akkor abból kapod szépen a kis csekkeket. Én nagyon nem vagyok egy gyorshajtó, de még én is belenyúltam. Például egy kivezető szakaszon, képzeld el, Debrecenben, nyáron, rettenetes 80-ban bírtam menni. És ott mennyivel lehetett volna? 50-nel még mindig? Hát, az fogalmam sincs. Na jó, hát gondolom, hogy olyan volt az út, hogy nem volt ez probléma, meg hát, esetleg, hogy igen, körülötted 30, is annyival mentek. Most motorról nem olyan könnyű 50-nel menni, azt hozzáteszem, tehát az jelentős probléma, hogy az eléggé erőködni kell. A városban közlekedsz, akkor célszerű kis teljesítményű motort venni. Mondjuk az SR2 50-essel azzal jó 50-nel menni, a Chopperrel is viszonylag lehet 50-nel menni, az XR azzal már nehezebb, és én akkor az XR-rel voltam. Lehet, hogy pont az volt, hogy tök egyenes, tehát el tudom képzelni, mert ez valahol tényleg így a város széle, Debrecen tábla előtt, lehet, hogy tök egyenes volt a négyes út, ment kifelé, én meg már ott nem vártam meg a táblát, hanem elkezdtem gyorsulni, és akkor hopp, elbújtak valahova, tehát ezt simán el tudom képzelni, hogy így történt. És hát erre van egy módszer, hogy a rendszámot hogyan tudják Szovjetunióban megmanipulálni, úgyhogy amikor rávillant, akkor pont nem látszik semmi. És ez nagyon jó hangzik, csak az igazság az, hogy egyrészt ennek a dolognak akkor vennék igazából jó hasznát, amikor valami olyan szituáció van, amikor nem bír magával a Jani az úton, és te odamész és belevered a fejét a kormányba egy-kétszer, és akkor, hogy ne tudja leolvasni a rendszámadat, és utána feljelentgetni, ez tök jó, hogy jönne, csak hát itt nem működik. Mert ez az egész rendszer, ez ugye a vaku villanásra fogja neked a rendszámot kivilágosítani. De hát ugye pont eltűntek a betűk, tehát azért nem hiszem el, hogy ez működik, mert szerintem nem lehet ezt megcsinálni, eltűnnek a betűk egyrészt, másrészt viszont, ha ilyet csinálsz... Nem, mert itt valami olyan fényvisszaverő témáról van szó, hogy a vaku, ahogy így villan, úgy nem tudom, nem veri vissza a fényt, vagy túl sok fényt ver, vagy... Hát valami ilyesmi, hogy fekete anyag, amit ráragasztasz a számokra, meg a betűkre. És csak egy párra, mondjuk háromra volt a demo videóban, hogy háromra, és ránézésre nem látsz semmit, nem látod, hogy marad egy réteg, de a vakúra eltűnik. De ezért nem hiszem el, mert van egy ilyen térbeli vetülete, tudod, legalább a széle kell, hogy látszon, vagy nem tudom, hogy ez tényleg működne, de azért tudni kell, hogy ezek a dolgok, ezek azt hiszem elég súlyos szabálysértés kategóriába tartoznak, tehát a rendszámodat nem lehet megváltoztatni, hatósági jelzést nem lehet megváltoztatni egyáltalán. Hogy ezekkel a dolgokkal azért óvatosan játszunk. De kérdés, hogy ez egyáltalán megváltoztatásnak számít. Persze, mert láthatatlan, mert teszed a hatósági jelzést, azt se teheted meg. Hát nem hogy... teszed láthatatlan, mert láthatod, hát ránézel, ott van. De nem látja a fényképezőgép. Tehát ha azt nem látja a Trafipax, akkor te már láthatatlan, mert tetted. Aha. Persze védekezhetsz azzal, hogy hát te erről nem tudtál. De, hát de akkor az ugye nem mentesít. Nem nagyon szeretek ilyen dolgokra buzdítani senkit, az az igazság, hogy nem. Úgyhogy ezeket a dolgokat úgy csináljátok meg, hogy nem buzdítottunk rá senkit. De mondom, nem nagyon van erre szükség, csak az igazából én azt mondom, hogy a közlekedési szabályok betartása fontos, és például volt egy cikk a Totálkáron, aminek nem egészen értem a lényegét, az volt a téma, hogy megváltoztatták a szabályokat, a vizsgarendet, és most már nem az van, hogy fix feladatok vannak, vagy fix vizsgasorok vannak, nem lehet ezeket betanulni, hanem mitén hány variáció van, és ezeket nem is teszik közé, ezért könnyen megbukni nehezebb a vizsgasokkal. De ez baj? Nem feltétlenül. Nem lehet ráfér a parasztokra, hogy megtanulják a kreszt. Hát mivel leszarják a kreszt nagy ívben, tehát ahogy közlekednek, mint a barmok tényleg. Ez az egyik. Ugye maga a közlekedési morál se jó, a másik meg, hogy a szabályokat se tudják, mert egy ilyen dologban nem jó, ha az oktatás arról szól, hogy menjünk át a vizsgán, de ez egy nagyon magyar oktatási sajátosság szerintem, hogy arra tanítanak, hogy menj át a vizsgán, aztán leszarják, hogy tudsz. Hát ez egy nagyon magyar tanulási sajátosság is, hogy arra tanulsz, hogy átmenj a vizsgán. Hát ugye nem készségfejlesztésről szól az egész, hanem maguljuk be az anyagot a vizsgára, és azért a közlekedésben, amikor ilyen közlekedőket látsz, aki bemagolta a vizsgára az anyagot, aztán utána egy perc múlva elfelejt is fogalmaz. Nem is az, hogy bemagolta a vizsgára, hanem azt mondta be, hogy egyes kérdés C, 20-as kérdés D. Nem, azért azt nem hiszem. Nem? Nem. Ugye azért én vizsgáztam egy-kétszer, és ezt így nem lehet megtanulni, hanem azt lehet megtanulni, hogy tudod, hogy nagyjából milyen feladatok lesznek, és azokat a feladatokat betanulod meg azokra a megoldás, de ettől nem fogod megérteni a közlekedés logikáját. És nagyon jól látszik a sok buta állaton, hogy nem érti a közlekedés logikáját. Például egy érdekes jellegzetesség, nem tudom, erről beszéltem-e, de lehet, hogy igen, mert szoktam erről beszélni. A bodybuilder gymbe jössz, be a Marina partra, akkor itt a gyökerek nem tudják bevenni a kanyart. Töltsér turkolatos az út, tehát nem sima T-alakú, T-alakú kereszteződés, képzeljétek el, nem is pontosan, mert ez megy tovább egyenesen is, csak a egyik része az olyan, hogy nem derékszögű a kanyarnak a széle, hanem van egy ilyen ív benne. Tehát egy töltsér. És ezért a barmok, amikor te mész ki a töltsérnek a szárán, mennél kifelé, akkor neked akarnak jönni, mert a húgyagyú neki bal oldalra nem úgy kanyarodik, hogy derékszög, elmegy az út közepéig, tehát a derékszögű kanyart úgy veszük be, minden kanyar derékszögű, tehát egy kereszteződés, az derékszögű. Kereszteződésbe úgy kanyarodunk be, most marha titkot mondok nektek, és azt szerintem kereszt szabályban le van írva, hogy elmegyünk a ránk merőleges út felező vonaláig, és utána kanyarodunk be a mi forgalmi sávunknak megfelelő sávba. Tehát egy kanyar, az derékszögű. Tehát nem mész át a szembejövő sávon gyakorlatilag. Na hát ezek fogják, látják, hogy töltsértok, ott lecsapják az egészet a francba, mintha Forma 1-en lennének, és így jött, te meg mész kifelé, és jön veled szembe egy gyökér. Hát volt olyan, hogy mentem ki motorral, és bement, jobbra bejött mellém. És így mutogatok neki, hogy mit csinálsz, fogyatékos. És jobbról került ki. Szóval elképesztően hülyék. Ez így felment a járdára? Nem, hanem ugye motorral voltam, és a motor mellé befért. Ha autóval lettem volna, nem fért volna be. De autóval is megcsinálják, hogy állsz ott autóval, és így bejön melléd jobb oldalra. És akkor ott áll, és még ő ugat, hogy te miért nem mész. Szóval elképesztő. Elképesztően hülyék ezek. Úgyhogy én egyáltalán nem gondolom azt, hogy nagyon nagy probléma, hogy nehezebb lett levizsgázni. Hiszen tudni kell vezetni, hát ennyi, nem egy nagy para. Sokan mondják azt, hogy hát azért nem vizsgáznak le, mert mit tudom én miért, én azt mondom, hogy aki nem tud levizsgázni, baszki, ez ne vezessen autót. Ki ezt a feladatot nem tudja megoldani, ez nem tudja megoldani azt se, hogy a forgalmi szituációkat kezelni tudja. Tehát nem egy nagy ügy ez igazából. Ez egy kicsit a magyar ember mindig okosabb, mint a szabályok, és a szabályokra nem vonatkoznak történetet, ezt annyira nem kedvelem. Én azért gondolom, hogy az életben a szabályokat nagyrészt azt nálunk okosabb emberek hozzák, biztos, hogy vannak hülye szabályok, de nem kell nekünk mindig azon gondolkozni, hogy a szabály hülye. Szabályok nem azért vannak feltétlenül, hogy minket szívassanak, hanem azért vannak, hogy ezt az adott tevékenységet biztonságosan tudjuk végezni. Ez a szabályok általában azért vannak, hogy bármit biztonságosan tudjunk végezni. Tehát alapvetően ez a céljuk, mert olyan szabály, hogy valakit szivatni akarunk, nem nagyon van. De Magyarországon van azért, hogy nézd meg az adójogszabályokat. Most már kezdenek bejönni, de ezek viszont de ettől vonatkoztassunk el, általánosságban beszéljünk, tehát szabályt elméletileg, ha nem hülyékről beszélünk, és itt megint nagyon nehéz arról beszélni Magyarországon, hogy nem hülyékről beszélünk, mert nézd meg csak a gépjárműadásvételt, meg az okmányiradát, meg a többi dolgot, ami úgy történik, hogy minden, hát basszus Magyarországon, pont az amerikai haverommal beszélgettünk erről, neki van egy darab ID-je, a jogosítványa, azzal igazolja magát. Hát nekünk mi van? Az megvan? Nálunk van 20 darab körülbelül. Hát, röhely. Tehát az, hogy Magyarországon az megtörtént, hogy megszüntették a személyi számot, mert azt mondták, hogy az emberi jogokat sérti, hogy embereket számmal jelölnek, és nem azt mondták, hogy jó, akkor a személyi számot, ami eddig volt, ugye egyes vagy kettes, hogy fiú vagy lány, a születési időd, meg egy négyjegyű szám, ez volt a személyi szám. És nem azt mondták, hogy jó, akkor ezt most átnevezzük, és azt mondjuk, hogy személyi igazolványszám. Nem ez lett, hanem az lett, hogy akkor ezt megszüntették, és onnantól kezdve személyi igazolvány számod lett. Ez megvan eddig. Na utána kitalálták, hogy az mégse jó, és kaptál a személyi igazolványod, akkor még füzetke volt a személyi igazolvány, nem kártya, kaptál bele egy papírlapot, ami igazolta, hogy mi volt a személyi számod. Ezt elhiszed? Ez neked megvan? Mi van? Ez megtörtént Magyarországon, megszüntették a személyi számot, bevezették a személyi igazolvány számot, és utána utólag mindenkinek be kellett szereznie egy igazolást, egy papírt, amit a személyében kellett tartania, hogy ez volt a személyi száma. Ez mikor volt? Hát valamikor 90-es években gondolom. Vagy 2000-es években. Ezek ennyire vadfaszok voltak már akkor? Tényleg, abszolút. Abszolút. És tudnod kell, hogy ma is van személyi számod. Lehet, hogy személyi igazolvány szám van, mert volt valamikor... Nem. Személyi azonosító szám is van. Ha te veszel egy autót, és fogod magad, és kitöltöd az adásvételi szerződést, és nem írod le személyi azonosítódat, akkor nem fogják elfogadni. Az okmányiroda azt mondja, hogy így visszabassza a szerződést, ez nem jó. És te megkérdez, hogy akkor mit csináljak? Mert mondjuk teszem, azt a másik félnek sincs meg a személyi azonosítója, de még a tiédet talán ki tudod nyomozni, mert elvileg a személyi azonosítód az rajta van a lakcímkártyádon, nagyon értelmes megoldás, mert ugye külön lakcímkártyád van, meg külön személyi azományod, kártyád, és a lakcímkártyán az rajta van a személyi azonosítód, de ha neked nincs meg a másik félnek a személyi azonosítója, és mondjuk Budapesten vagy, és Zalaegerszegen lakik a csávó, és nincs meg a telefonszáma, mert nem írtad föl, mert minek, akkor mehetsz le és keresgélheted Zalaegerszegen, mert addig nem fogják az autót átírni neked 80.000 forintért, hanem leszarják. Hát ez az ügyintézési menet Magyarországon, miközben külföldön annyi van, hogy adásvétel szerződés, eladó vevő gépjármű rendszám, alvásszám, típus, viszlát. Leszarnak minden. Sajtpapírra. Minek több? Tehát én nem is értem, hogy minek neked személyi azonosítószám. Magyarországon jogi nyilatkozatot kell tartalmazni az adásvételi szerződésnek, hogy te 15 napon belül átiratod, nyilatkoznod kell erről. Teljesen mindegy, hogy a polgári törvénykönyv ezekre az esetekre előírja a 15 napot, és teljesen fölöslegesen írod le, de neked nyilatkoznod kell erről. Bele kell írni, most kapaszkodj meg ezt, lehet, hogy te nem tudod, meg lehet, hogy aki nem nagyon vett a útot, még az nem tudja. Úgyhogy most kapaszkodjatok a bugyiban, mert be fogtok fosni. Bele kell írni az állampolgárságodat, baszki. Tehát a adásvételi szerződésben, ahol benne van a születési helyed, az idő, anyád neve, a lakcímed, még bele kell írni az állampolgárságodat is. Hát én most itt kurvára röhögök, és egyszerűen nem értem. Hogy én nem röhögtem, amikor vissza kellett mennem az XIR miatt Salgótarjánba. Nem rögtem annyira, bár azt mondták az okmányirodában, hogy írjam rá utólag a papírra, de mondom, bazd meg, oké, a hamisítás. Nem írhatok egy szerződést rá semmit utólag, mert a szerződés keltett, tehát azt tudnotok kell, ha szerződést köttök valakivel, az a szerződés hivatalosan úgy érvényes, hogy akkor és abban az időpontban, amikor a szerződést a szerződő felek aláírták, ha nincsen egyéb kitétel, hogy a szerződés máskor lesz hatályos valamiért, mert írott olyan szerződés is, hogy te megveszed egy autót, és egy hónap múlva fizeted ki, és te a mai napon elhozod az autót és használod, de a szerződés az érvényes lesz egy hónap múlva, amikor teljes vételát kifizeted, és honnantól kezdve kerül a tulajdonodba, lehet ilyen szerződést csinálni, bármilyen szerződést lehet csinálni, olyan szerződést is csinálhatsz, hogy akkor kerül a tulajdonodba, ha esni fog a hó. Ez teljesen mindegy. Azt nem mondod meg, hogy milyen szerződést csinálsz, de a szerződés érvényessége alap esetben, ha egyéb kitétel nincsen, én mint kurvára nem vagyok jogász és fogalmam sincs róla, így is azt mondom neked, hogy a szerződés érvényessége normál alap esetben, ha egyéb kitétel nincs, az akkor lép életben, amikor aláírta a két szerződő fél. Tehát te egy kész szerződésre, amit már aláírt a másik fél, arra utólag te nem írhatsz rá semmit. Ez nem így működik. Azt megteheted, hogy visszamész, és szerződés kiegészítést írtok, és kijelentitek, hogy ez a szerződéshez még ez tartozik, és megint aláírjátok, akár más dátummal is, ezt meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni a szerződésbe egy javítást is, hogy beleírtok valamit, ledátumozzátok, megint aláírjátok. De az, hogy én aláírom, és a másik példány a szerződésnek, arra meg nincs ez ráírva egyáltalán, vagy fölhívom telefonon, hogy te ezt írd már rá, ez nem így működik. Főleg, hogy az okmányirodában leadja a csóka a másik felét, te leadod a te okmányirodádban, és amikor majd ezt összevetik, kiderül, hogy a két szerződésen nem ugyanaz van, és akkor lehet nagyba csodálkozni, hogy indul ellened egy közökirat hamisítás című büntető eljárás. Tök jó. Hát nem hiszem egyébként, hogy az ilyen dolgokkal bárki igazán foglalkozik. De foglalkoznak. Hogy a francban? Ezzel nem szabad játszani. Én nagyon könnyen lehet ilyen dologban eljárás. Mondok sztorit. 50-es robogó, papíron 50-es olajában 125-ös robogó, ugye ez Magyarországon nagy divat, erről is egyébként most írtam cikket, 125-ös robogót, vagy akár nagyobbat is, behoznak külföldről, nem regisztrálják be, nem fizetnek regadót, utána leszarják az egészet, és azt mondják, hogy ezt 50-es papírokkal adom. Magyarországon nincsen semmilyen okmány egy segédmotoros kerékpárhoz. A segédmotoros kerékpárhoz az, ami maximum 50 köbcenti. Nincsen semmilyen okmány hozzá, nincsen neki forgalmi engedélye, nincsen semmilyen hivatalos papír. Te adásvételivel megveszed, mint ahogy adásvételivel megveszel egy sajtot. Mit szoktak adásvételivel venni, aminek csak adásvétel van? Adásvételivel bármit megvesz, egy kamerát, bármit, aminek van annyi értéke, hogy érdemes róla szerződést írni. Ezt ugyanúgy veszed meg, mint bármilyen tárgyat, nem úgy veszed meg, mint egy járművet igazából. És ezen kívül annyi dolgod van, hogy kötsz rá egy biztosítást. És amikor ellopják, akkor te egy adásvételivel tudod igazolni, hogy ez a tied volt az a jármű. Csakhogy én ellopom a te robogódat, és írok egy kamu adásvételit a Pistitől, és azt így megmutatom neked, hogy én a Pistitől vettem. Ki az a Pisti? Nem tudom. Ott van egy kamu cím, kamu aláírás, aláírtam egy másik haverommal, sose jössz rá. És nem tudod bebizonyítani, hogy tied volt. Sehogy se. Nincs erre mód. Ha mégis be tudod bizonyítani, akkor legrosszabb esetben tőlem elveszik, és visszaadják neked a rendőrök, én meg azt mondom, hogy hát én ezt ott vettem az ecseri piacon, egy csávótól, a Pistitől, és kész. Ő írta alá, hát én nem tettek róla, maximum ennyi, de közben én elloptam a te robogódat, és nem kapok érte semmit. Ez ma Magyarországon így működik, és a robogó rendszámozást nem tudják megoldani. Na ennek következtében, mivel senki nem tudja, hogy ezek a robogók, ilyen semmilyen papír nincs hozzá, ezért nagyon nagy divat, hogy 125-ös robogókat behoztak, és azt mondták, hogy ez 50-es. Hát ugye burkolat van rajta, a rendőr úgy se látja. Talán feltűnik, hogy mondjuk 90-nel száguldozol az 50-es robogóval, amivel 45 km/h lehet menni, illetve 40-nel lehet menni, és azt számít még segédmotorkerékpárnak, még egy kitétel van, hogy a tervezési végsebessége nem haladja meg a 45 km/h. Ezt egyébként a rendesen forgalomban levő robogók se tudják, tehát nem is jót mondtam, mert nincsenek a robogók forgalomban, tehát a normális 50-es robogók is gyorsabban mennek ennél. De ha egy robogót Magyarországon így papírék nélkül megvesznek, azt is egyébként forgalomba kéne helyezni, tehát azt kellene, hogy lássa a közlekedési felügyelet, be kellene, hogy üssék az alvázába vagy a blokkjába a CM50 jelzést, és akkor mehetne úgy, hogy 45 km a maximális sebessége. De ezt mindenki leszarja, és senki nem ellenőrzi. Tehát ebben van egy kis kapu. Mert amikor én behozok a határon egy robogot, az nem úgy van, hogy behozom, aztán eladom adásvételivel, be kéne hoznom importálni rendesen, elvinni a közlekedési felülethez, beírni neki a CM50, és onnantól kezdve lehetne rendszám nélkül használni. Csak ezt senki nem nézi, nem nézik a rendőrök, se senki. És ugye ennyiből jó, hogy nem szivatnak minket az ellenőrzésekkel, de annyiból nem jó, hogy senki nem védi a tulajdonodat. Ellopják a robogodat, és basszatod, kész. Na igen, viszont elkezdtél mondani egy sztorit. Igen, igen, sose tudom, hogy honnan kanyarodok hova. Ez a sztori itt annyi volt, hogy néha azért a rendőrökre rájön az agyfasz, és elkezdik ezeket a robogósokat szivatni, és kiszólják a 125-ösöket. És akkor eljárást indítanak. És ezt úgy tudják kiszúrni, hogy jön egy rendőr, és van neki egy listája, és az alvás számból látja, hogy az a robogó 125-ös, vagy valóban 50-es. És ha kiszúrják, hogy 125-ös, akkor berendelnek téged közlekedés felügyeleti felülvizsgálatra, ahova be kell minden a járművet, és ott meg fogják nézni, hogy mi van. És ha kiderül, hogy 125-ös, akkor meg fognak büntetni két dolog miatt. Egy, forgalmi engedély nélkül vezettél egy járművet. Kettő, ha volt rá biztosításod, akkor okiat hamisítást csináltál, mert 50 köbcentisnek hazudtad be a 125 köbcentis járművet. És ilyenkor nem lehet azzal takarózni, hogy én a Pistitől 50-esnek vettem? De, lehet. És ilyenkor mi történik? Mindjárt mondom. Mit mondtam először? Azt mondtam, hogy jogosítvány nélkül vezetted, igaz? Igen. Tehát ha volt biztosításod, akkor csináltad egy okirat hamisítást, hogy hamis adatokkal kötöttél biztosítást. A harmadik az, hogy forgalmi engedély nélkül, tehát nem vehet részt a közúti forgalomban, tehát azért is megbüntetnek. És a legjobb az egészben, és ez megtörtént történet, ugye hivatkozunk arra, hogy hát itt az adásvételi, ezzel vettem. Na akkor a rendőrség fogja magát, elmegy az eladóhoz, és azt mondja, hogy jó, te adtad el, igen, én. Ezt a motort, vagy robogót adtad el, ezekkel az adatokkal, igen, jó. Akkor ott okirat hamisításért mind a kettőtök ellen bejárás indul, mert hamis adásvételi szerződést készítettetek egy járműről, tehát nem azokat az adatokat tüntettétek fel az adásvételi szerződésben, ami valóban megtörtént, ez egy érvénytelen szerződés valószínűleg, és így az eladó ellen is eljárás indul okirat hamisításért. Úgyhogy nem annyira gyerekjáték ez. Ráadásul ilyen történetből volt olyan probléma is egyszer, itt ilyen Pest környéki agglomerációban, hogy a fiatalember haladt egy ilyen kamu 50-essel, ugye nyilvánvalóan csak B-s jogsi volt, tehát nem volt érvényes jogosítványa, motorra nem volt érvényes biztosítása, és ugye nem volt a motornak forgalmi engedélye, és a csávó nem csinál semmit, csak valami hülye fellökte. A forgalmi szituációban a srác kirepült a járdára, elütött egy gyalogost, aki meghalt. Ja, ebből letöltendő lett. Ez a srác, ebből letöltendő lett, én úgy tudom. Nem volt egyéb, de letöltős lett a történet. Az valószínűleg fogház. Szóval ezek azért nem olyan gyerekjáték dolgok. Hát ez nem semmi. Hát bizony. Na a lényeg az, hogy tanulság az egész, hogy csinyán bánjunk ezekkel a trükkös dolgokkal, meg hát persze ezer dolgot tudnék megmesélni a hülyékről, akik Simpsonnal hordják a gyereket az óvodába, sisak nélkül, és meg vannak győződve róla, hogy mekkora geciség, hogy nem lehet egy 50-es robogóval vinni a gyereket, vagy 50-es segédmotorral, mert segédmotorral nem szállíthat utast, és milyen hülye szabály ez, mert ők okosabbak, ők tudnak motorozni. És nem jut eszükbe az, hogyha a szabály megengedni, lehet, hogy ő a legnagyobb fittipalni a motorozásba, és nem esik el a gyerekével, de ha a szabály megengedi ezt, akkor egy hülye gyerek majd el fog esni egy másik hülye gyerekkel, és esetleg azok beverik a kis fejüket, és meghalnak, és akkor egy ilyen hülye, ugyan azt gondolja, hogy ő a sértetetlen, de nem érti, hogy a szabályok azok nem csak rá vonatkoznak, hanem mindenki másra is, és mindig egy szabályalkotónak abból kell kiindulnia, hogy a legkisebb kockázat elvét kövesse. Ugye beszéltünk már erről a drogok kapcsán. Igen, igen, igen. De ezt érdemes megtanulni de... mindenkinek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem megyünk ki szelfizni a vonat elé, hanem a legkisebb kockázatnak a elvét követve egyszerűen nem megyünk ki szelfizni a vonat elé, hanem... És nem próbáljuk meg lefutni a vonatot, úgyhogy beállunk elé igen, a színre. Igen, az se túl jó módszer. Ha ilyet akarunk csinálni, hogy selfie legyen, mert fogyatékosak vagyunk is okvetlenül selfie kell, és vonat legyen mögöttünk, akkor megkérünk egy ügyes photoshopos embert, hogy rakja mögünk a vonatot. Pontosan egyformán szenny lesz mind a két kép, és egyformán fogyatékos lesz. Semmi különösebb különbség nem lesz ebben a dologban. Ilyen a Darwin díj. Na jöjjön a Gypsy Rose-tól a High Wing One, ami egy kurva jó zene. Kegyetlen. Viszont ez egy igazi unikum hozzá képest. Tehát ezt jól megmondtam. Az a lényeg, hogy ez egy nagyon ritka zene, és... Ráadásul itt nyomozzuk, hogy egyáltalán mi ez a zenekar, mert kettőféle információs van, találtunk egy svéd Gypsy Rose nevű zenekart, ami ugyanúgy rock zenekar, meg találtunk egy kanadai eredetű zenekart, amelyik 81 óta létezik, és elméletileg három albumuk van, abból nekem kettő van meg, és hogy ez most ugyanaz a zenekar vagy nem, de hát mások a bandatagok, tehát kurvára nem értem, viszont ezt megtaláltok YouTube-on is, tehát ha így beírjátok, hogy Gypsy Rose, Highway One Way, akkor meg fogjátok találni, de jól láthatóan egy nem mai fénykép van ide rakva a srácokról, hanem erősen 80-as évekbeli, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi van ezzel a zenekarral. Másrészt pedig a nevük az nekem nagyon nem szimpatikus. Hát igen, az nem. De ezzel ne törődjünk, a zenéjük jó. Igen, tehát a nevükbe konkrétan egyik rész se szimpatikus. Tehát ez baj, olyan rózsával. Ez nem szeretem a rózsát. Ez egy ilyen ártalmatlan nem dolog. Szeretem a rózsa nevű zenekarokat nem szeretem valamiért, tehát illetve a nevüket nem. És például a Pisztolyok és Rózsák nevű zenekart azt érdekes módon nem szeretem egyáltalán. Tudtad? Sejtettem. Nem. Valószínűleg mondjuk Axel Rózsi miatt. Axel Rózsa miatt nem szeretem, mert nem csípem valahogy azt a csávót, meg mitten vörös a haja, meg nem szimpatikus a hangja legfőképp, talán az a probléma. Na mindegy, ez egy baromi jó dolog lesz, hallgassátok! színes híreink következnek. Az egyik az, hogy a kockereskedelem ugye elméletileg illegális már egy ideje, és a BTK-ba bekerült ez a történet, tehát nem lehet kokszot eladni, nem lehet átadni se, tehát a havernak nem adhat ingyen egy tablettát sem, mert büntetendő, és a többi csak eddig nem történt semmi, na most ezek szerint aztán már igen. Tehát úgy tudom, hogy Veszprémben voltak ebben ezzel kapcsolatban letartóztatások, hát erről csak ennyi az érdekes. Ezt kiírtuk hírben, nagyon ezen nincs mit ragozni. Kiváló cikket olvastam arról, hogy egy fiatalember írta 444-nek, és leírta a elképesztő sztoriát, ezt nem hiszitek el. Nem tudom, ki lehetett itt a hülye, de arról van szó, hogy a 8. kerületben, ami ugye a Budapest elit negyede, vett egy fiatalembertől, aki odalépett hozzá az utcán, vett egy merevlemezt. Nem, SSD-t, bocsánat. Vett egy SSD-t, rendesen befóliázott SSD-t, és amikor hazament, akkor csodálkozva látta, hogy jé, ez nem működik. Mert ár alatt vette, 17 ezerért vett egy SSD-t. Mennyibe kerül egy SSD most? Hát attól függ, lehet kapni 17 ezerért SSD-t, de szerintem egy valami 840 gigásat vett, vagy valami ilyesmit. Ami azért annál többe kerül. 840 gigásat? Igen. Ja igen, az mondjuk biztos marha drága. Ami mondjuk nem tudom, de el tudom képzelni, hogy 40-50. Tök reális egyébként, hogy a utcán fognak neked kínálni SSD-t. Megbízható külső, fiatal emberek. Természetesen rasszisták vagyunk megint, tehát... Dehogy is, hát ki beszélt itt a rasszról? Alfa rasszizmus, de nem tudjátok, hogy rasszista vagyok, és el. Rasszizmusról beszélek most, tehát ugye rasszista fiatalember képes volt ár alatt szegény, nélkülöző, becsületes fiatalembertől, magyar állampolgártól rasszista módon ár alatt 17 ezerért megvette az SSD-t, aztán hazament és csodálkozott először azon, hogy nem olyan csatlakozó van rajta, amilyet ő gondolt. Aztán gondolom, azon is csodálkozott, hogy nem működik. Hát aztán kiderült, hogy gyakorlatilag fából volt az egész. Nem fából volt. Nem, fából másik volt. Történet a fa, az, másik? Az a fa iPad, azt hiszem ez Amerikában történt, hogy egy nagyon leleményes hölgyvásárló ott is megvett valakitől, nem tudom milyen raszba tartozó másik fiatal emberektől megvett. Lehet, hogy internetes rendelés volt, az is elképzelhető, nem tudom. Az a lényeg, hogy megvette az iPad-et, ami fából volt, de viszont rá volt frankon az Apple logó matricával ragasztva. Ami azért érdekes, mert úgyse bontotta ki, tehát otthon derült csak ki, hogy gyakorlatilag fából van. Úgyhogy tök fölösleges volt, mert mindenhogy fából volt, tehát az nem javított sokat az optikán, hogy rá volt ragasztva az Apple logó. Tök feleslegesen ragasztották rá, állítólag, de azért ráragasztották, tehát gondos emberekről van szó. Hát azért meg akartak dolgozni a pénzükért, na. Igen. Becsületes ember. Szóval nem tudom, hogy ezt értitek-e, ezt az elméletet, hogy nem veszünk semmit az utcán. Főleg megbízható raszba tartozó fiatalember. Hát megbízható külső fiatalemberektől meg főleg nem veszünk semmit. Tök mindegy, hogy milyen színű az a fiatalember egyébként, csak hát valószínűleg egyfajta színű lesz. Az garantálom. Nem feltétlenül, mert most elmondom azt, amit neked már egyszer elmondtam így privátban. Szerintem a rádióban még nem volt. Hogy egyszer így mentem az utcán, így közlekedtem teljesen nyugodtan, és akkor egyszer csak kettő ember, akik egyébként nem tartoztak semmiféle különleges rasszhoz, tehát mezei fehér parasztok voltak, odalépett hozzám, és meg akarták nekem magyarázni régi szar mikróra, hogy ez egy marha fasz a LCD TV, és hogy na, azt hogy megnézném, hogy ez hogy a dobozban volt a mikró? Nem. Csak ezt így valahogy vitték az utcán, fogalmam sincsen. De hogyan akarták megmérni a mikró, hogy LCD TV-be voltak szívva? Tehát nem hasonlított, LCD TV lapos, a mikró meg kocka. Hát nyilvánvalóan hülyének néztek, hogy nem tudom, tehát én csak így bámultam, hogy mi a faszt akarnak, így vártam, hogy elröhögje, vagy valami, hogy esetleg poén, vagy nem tudom, és nem. Halál komolyan gondolta. Amikor ez nekem így leesett, akkor így kiröhögtem, és ott hagytam a picsába. Használati utasítás Budapestet, ha esetleg vidéki vagy, és nem jársz erre túl gyakran, és az utcán kell járkálnod, esetleg tömegközlekedés, meg belváros, meg aluljáró, senkivel nem állunk szóba, semmilyen ügyel. Hozzád lép valaki mit akar, ne is szólj hozzá, menj tovább, vagy küldd el a picsába. Biztos lehetsz benne, hogy nem akarnak olyat, ami neked jó. Biztos lehetsz benne, ha valamit el akarnak neked adni, az neked nem lesz jó. Hogy átbasznak, 100%. Egyébként azt nem is tudom, neked meséltem-e, még velem is előfordult. Duna Plaza előtt, nem túl messze Bodybuilder Gymtől, jövök ki, és csak a kezembe ott áll a motor, hozzám lép egy csávó, beszarsz, hogy talált egy, mi a szar az, amit használnak a rulettnél, meg a kaszinókban. Egy kis golyót használnak. Nem, dehogy. Zsetont. Ja, zsetont, igen. Hogy igen. Nem tudom el, hogy ezzel mit lehet csinálni, vagy hogy ez hol lehet beváltani, mert most találta. És valami zseton volt. Röhögni fogsz, bazdmeg. Komolyan. Ezt tudom, hogy nem fogjátok elhinni, de ez történt akkor is. Ránéztem, és megfordult, és elfutott. Nem kell semmit mondanom. Nem meg kellett mondani, hogy a kurva anyádat, meg ilyen, semmi. Ránéztem, és elfutott az ember. Nyilván tudtam, hogy át akar baszni, tudtam, hogy az lesz a történetből, hogy ott van valami elvileg nagyon sokat érő zseton, amit be lehet a kaszinóba váltani, és nekem majd odaadja 5000 forintért, és én hülye megveszem, mert azt hiszem, hogy a csöves talált egy 100.000 forintot érő zsetont, és csak nekem oda fogja 5000-ért adni, és ilyen hülye vagyok, hát nyilván ilyen hülyének nézett, de valahogy ezeknek egyébként kurva jó érzékük van, és sejtette, hogy gáz lesz, gondolom, mert tehát még egyszer mondom, tök mindegy, mivel szólítanak meg, semmi, nem állunk szóba utcán emberekkel. 99%-ig Én erre annyit szoktam válaszolni nekik, hogy nem. Mindegy, hogy mit kezdem mondani, nem. Hát nyilván én is hasonlót akartam válaszolni, csak nem jutottunk el addig, tehát ez rohadt poénos volt. Ez egy gyönyörű jelenet lehetett egyébként. Viszont ellenben van egy kiváló ismerősük, nem mondom meg a nevét, aki egyszer ugye fáradt volt, mert szokott néha fáradt lenni, és én azt hiszem, hogy éppen a McDonald's-nál áll sorban a McDrive-ban autóval, mert úgy gondolta, hogy magas minőségű táplálékot fog a szervezetébe jutatni, és akkor megjelent, talán egy nő volt, vagy egy fiatalember, nem tudom. Megbízható volt a külsejű. Megbízható külsejű, igen. Rasszizmusról beszélek, és felajánlott neki, mit tudom én, 40 000 forintért egy iPhone-t, újat csomagolásba. És egyszer csak megjelent egy másik is, és azt mondta, hogy neki is van egy, vegye meg 50 000 forintért a kettőt. És akkor zseniális, éhesen nehezen gondolkozó, mélabús fejű barátunk megvette. És otthon, amikor hazavitte, mondja, hogy gyanús volt neki, hogy amikor odaadta a pénzt, rögtön elfutottak. Az egy kicsit gyanús volt, de azért otthon rápróbálta a dolgot, hogy működik-e, mert ugye kinyitotta az iPhone-t, és rögtön töltésjelző világította, hogy megnyomta, világított egy ilyen lemerült aksinak a jelzése, és akkor rögtön kipróbálta, hogy a töltővel, hogy töltődni fog-e, de egyébként ezekben a hamisítvány iPhone-okban van egy darab LED, és ha megnyomod, akkor éppen azt tud világítani töltésjelző, és ennyi, semmi más nincs benne. Úgyhogy ez egy jó bevált módszer arra, hogyha iPhone-t akarsz venni, akkor... Akkor azt nem a McDrive-ban tedd... megbízható külsejű ember. Ne legyél rasszista, érted? Ne legyél rasszista. Kész, ennyi. Nincs, rasszista bűnözés nincs. Na hát pont arról beszélünk a Hurkával, hogy hogyan tudjuk mindig az időt szexuálni. Igen, szexuálni. Azzal, hogy itt rádiófelvételeket csinálunk, és most is már 10 óra van, ami nem normális dolog, hogy 10 órakor rádiófelvételt csinálunk egyáltalán, és megint nem tudtam edzeni emiatt, és rohadtam. De mindegy, búcsúzunk a mai rádiótól meg tőletek, és igazából remélem, hogy sikerül jó hangulatot csinálni a rádióval, mindig ez a célom. Nem is az, hogy most miket mondunk, meg mit tudom én, marha vicces legyen, próbálkozunk, hogy vicces legyen, de azért még nem vagyok Bödös Tibori szinten viccességbe. Hallgassátok meg a Böllér Balettet. Így van. Böllér Balettet. Ami egyébként baromi jó, ma néztem meg, egy órát végig röhögtem. Valami ilyesmi volt benne, hogy a Magyar Paraszt Jedi Kardja a láncfűrész. Van, volt ilyen. Tehát így az elejéig jutottam csak, de jó volt. Na mindegy, szóval Bödös Tibori mélységekig nem tudunk még eljutni. Vagy magasságok. Ne bántsad a Bödöcsöt. Nem. Én bírom abszolút. Nem sok stand-upos bírom, de a Bödöcsöt bírom, meg van az a másik hülye. Ki valami. Igen, na jó, össze szoktam őket keverni. Én is, de mindkettő jó. Búcsú Szent László. Ki jó még nagyon? A Hoffi. Na. Kár, hogy meghalt. A Hoffi nagyon jó, az egyértelmű. Tehát ő elképesztő. Elképesztő. Kár, hogy nincs itt velünk, és most mondaná a hülyeségeket. Milyen jó lenne. A Hoffit pedig tökre meghívhatnánk vendégnek. Ő biztosan tudna beszélni, attól nem kéne tartani. Azt tuti. De hát most ezt még technikai nem tudom megoldani, de dolgozom rajta. Szóval búcsúzunk Stevie Vai-jal, méghozzá azzal a Stevie Vai számmal, amiről a múltkor beszéltünk, Devin Townsend kapcsán, és szerintem remélhetőleg nem játszottuk be. Ez az In My Dreams, ez egy viszonylag vidám, kicsit, nem tudom milyen Stevie Vai szám, nem olyan, amire számítasz egyáltalán, de én csípem. Úgyhogy Stevie Vai, meg van egy e-mail címünk. Ahova, hogyha akartok írni nekünk bármiféle témában, mert mindent lehet küldeni, aztán valahogy vagy felhasználjuk, vagy nem, akkor írjatok nekünk a bodybuilder@kukac.gmail.com. Rövid leveleket kell írni, egyébként az sokat segít, mert akkor be tudjuk olvasni egy kilométert, nem tudunk beolvasni. Lehet hosszút is, mert a hosszú leveleket azt még kiteszünk. Igen. Hát igazából nincs nagy para, de most egyébként megjegyzem, hogy elkezdtem forgatni az egyik BBTV 100 DVD extrát, ami mivel nem fér rá a lemezre megint a tudsz, úgy gondoltam, hogy 5 percben szeretnék valami extra tartalmat, legalábbis egy olyan egy hasznos kis dolgot a lemezre. És 40 perc lett belőle. És 40 perc lett belőle, úgyhogy forgathatom újra. De és valamilyen módon meg, persze, szóval valamilyen módon meg kell oldalom, hogy azt a 40 percnyi dolgot elmondjam tömören 5 percben. De hát van ilyen. Ez nehéz. Mint nehéz. Ahogy azzal is próbálkozunk mindig, hogy egy órájba beleférjen a rádió, de elég szarul megy. Most se fér bele, szerintem most is egy óra 20-nál járunk, és hogyha még benne lesz a zene, akkor még több. Hát ez már csak ilyen dolog, de reméljük azért ki lehet bírni, meg ugye a lényeg, amit akartam mondani, a hangulat. A hangulatot akarok átadni. És egyébként most, hogy én megint zeneturkálást csináltam, mert csomószor zenét keresek, miközben egyéb dolgokat csinálok, és hallgattam 80-as, 90-es évekbeli zenét, annyira más, még az én popzene szar is annyira jobb hangulatú volt, mint ami most van ebben a búvalbaszott hülye világban, hogy valami hihetetlen, de az a lényeg, hogy mi próbálunk nektek valami jó hangulatot adni, és hát reméljük, hogy sikerül, ez a fő cél. Meg hát ugye valamennyire hasznos dolgoknak a mesélése, csak hát hogy ezt mindig meg tudjuk csinálni, azt nem tudom, mert azért nem olyan egyszerű ez. Na mindegy, most már teljesen hülyeséget beszélek, úgyhogy majd hurka ide már az In My Dreams-nek az elét vágd alá, és akkor nem lesz annyira zavaró, hogy hülyeséget beszélek. Szóval a viszont halásra, Stevie Vai, In My Dreams with You. Sziasztok!